जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले ये जीवन जितनी बार मिले कुछ वादों से कुछ कसमों से हम बंधे हुए जन्मों से हम कब बिछड़े कब यार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले हर बार मुझे हर बार मुझे